นะขยับไปขยับไปก็เห็นมือมันไม่ใช่ตัวเรานะมันของถูกรู้ถูกดูเหมือนกันพุทโธหรือลมหายใจก็ถูกรู้ถูกดูนะยกเท้าย่างเท้าท้องฟองท้องยุบก็ถูกรู้ถูกดูเหมือนกันนะหัดรู้สภาวะไปนี่ต่างคนต่างก็ฝึกตามวิธีของตัวเองไปนะแต่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเราฝึกเพื่อให้เกิดสตินะเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาเราเผลอเนี่ยสมมติเราฝึกหายใจไม่ชำนาญพอเราเผลอเนี่ยนะพอเราหายใจเข้าปึ๊บนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วสติเกิดนะเพราะว่าสติมันไปจำสภาวะของการหายใจเข้าหายใจออกได้เรากำลังลืมตัวอยู่พอเราเกิดยกเท้าเราขยับตัวปั๊บเราก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะเลิกเผลอแต่เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างคุณหมอกำพลหัดเคลื่อนไหวมือพอเผลอลืมตัวเนี่ยเกิดขยับตัวนิดเดียวสติมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติแล้วมีเป้าหมายนะรู้จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติคือทำไปเพื่อให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เราก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราค่อยเห็นเป็นลำดับไปนะเบื้องต้นใครฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยรู้ลงไปในความรู้สึกสงสัยไม่ใช่คิดเอาอย่าไปนั่งคิดเอาแต่รู้สึกเอาวิธีรู้สึกที่ดีก็คืออย่าจ้องไว้ก่อนไม่จ้องไว้ก่อนนะทำอะไรทราบไหมหนีไปคิดนะหนีไปคิดนะจำสภาวะหนีไปคิดได้หรือยังมันหนีไปเนี่ยหัดอย่างนี้นะคุณหัดไปทีละสภาวะทีละสภาวะหนีไปคิดเป็นอย่างนี้เพ่งอยู่เป็นอย่างนี้ที่กำหนดส่วนใหญ่เพ่งอย่าเพ่งอาการเป็นอย่างนี้รู้ทันไปต่อไปพอเราไปเผลอตัวเราเพ่งปุ๊บสติจะเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยสติที่ดีใช้ได้พอสติเกิดแล้วก็ปัญญาตามทันเลยปล่อยวางจิตใจโล่งโปร่งเบาไม่มีอะไรไม่มีน้ำหนักในจิตใจแต่ถ้าสติปลอมๆสร้างขึ้นมาแข็งๆนั่งจ้องนะหนักอกหนักใจแข็งๆนะของปลอมเนี่ยสติเนี่ยเราสร้างขึ้นไม่ได้เมื่อไรเรารู้จักสภาวะธรรมเมื่อนั้นสติจะเกิดนะฟังแล้วสงสัยรู้ว่าสงสัยนะทราบไหมหนีไปคิด นะอยากเรียนถามเรื่องการเทคนิคในการที่จะตามสภาวะธรรมนะถ้าเกิดเราตั้งใจมันก็เหมือนจะตั้งใจ ไม่ได้ตั้งใจก็รู้ว่าตั้งใจ แต่ว่าตั้งใจมันก็เหมือน เผลอบ้างรู้บ้าง จะมีอีกการอย่างไร ก ็มันจะเผลอไปส่วนใหญ ่มันมีอยู่สองอย่างไงอันนึงก็คือไปเรียนปริยัติเรียนให้มันหมดเลยสภาวะธรรมทั้งหลายนะเรียนให้รู้จักแต่เรียนได้ไม่หมดหรอก72ก็ยังไม่ครบหรอกนะเป็นภาพกว้างๆนะเราต้องหัดสังเกตเอาถ้าใจเราสนใจเรามีฉันทะนะเราสนใจที่จะศึกษาตัวเองนะลืมธรรมะไปซะก่อนก็ได้เราอยากเรียนรู้เรื่องตัวเราเองนะว่ามันเป็นตัวเราจริงไหมนะถ้าเราสนใจเราอยากเรียนรู้เนี่ยมันจะคอยสังเกตนะนี่การที่จะหัดสังเกตสภาวะเนี่ยอย่าจ้องไว้ก่อนนะให้คล้ายๆเราสปอตเช็คเป็นจุดๆดูเป็นระยะแต่ทิ้งช่วงไปนะปล่อยให้จิตใจทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วก็แอบชำเลืองดูว่ามันไปทำอะไรแอบไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจะเข้าใจได้เยอะขึ้นนะบางทีก็เห็นมันหลงไปทางตานะรู้จักหลงทางตาไหมรู้จักยังนะเด็กๆเรียนง่ายแล้วผู้ใหญ่จะเรียนยากเพราะคิดเยอะตอนนี้ทำอะไรตั้งใจฟังสังเกตไหมว่าตอนที่ฟังเนี่ยใช้อายตนะอะไรมั่งนะใช้อันเดียวไหมสังเกตไหมว่าใช้หูนิดเดียวใช้ใจเยอะนะทำอะไรทีนี้ตอนที่ดูอันนี้นะดูแล้วก็ไปคิดต่อนะดูออกไหมนะนะค่อยๆดูนะค่อยๆหัดเรียนสภาวะนะคือวิปัสสนาเนี่ยทำไม่ได้นะถ้าเราไม่เห็นสภาวะสมถะเนี่ยไม่ต้องเห็นสภาวะเอาจิตไปจับไว้กับอารมณ์แนวหนึ่ง

พราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นมาปั๊บเราสติเราทันปั๊บมันสลายตัวไปเองถ้าเรารู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงแล้วก็เราจะได้สัมผัสกับนิโรธระดับที่สองมีห้าระดับนะนิโรธระดับที่สองทำอะไรอะไรนะนะรู้ให้ทันแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ตอนนี้คิดใช่ไหมคิดหาคำตอบนะนี่หัดดูอย่างเนี้ยถ้าเราสติเราทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏจริงๆวับเดียวเท่านั้นนะนิโรธตัวที่สองก็ปรากฏแล้วเนี่ยตถังคนิโรธคือความพ้นทุกข์ความดับจากปัญหามันเกิดขึ้นแล้วถ้าตัวที่สามมันเกิดในมรรคญาณมรรคจิตตัวที่สี่เกิดในผลจิตไอ้นั่นมรรคผลนิพพานละนั้นตอนที่เราฝึกนี่เราฝึกอยู่ตัวที่สองนะอย่าเอาแค่ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งไกลไปใครฟังแล้วสงสัยบ้างสงสัยแล้วรู้ลงไปเลยหัดรู้สภาวะทีละอันทีละอันแก้วทำอะไรโยอะโยทำอะไรเห็นไหมบอกว่าอย่าไปจ้องไว้ก่อนอดไม่ได้ใช่ไหมอดไม่ได้ต้องทุกข์ต่อไปเพราะว่าการที่เรานั่งปฏิบัตินั่งจ้องนั่งกำหนดนั่นแหละทำให้ทุกข์เกิดเจ็กฟังยากหน่อยนะเจ็กไม่เคยฟังนะพวกนี้เขาเคยฟังเขาม าม่าเดี๋ยวไปไหนไปแช่น้ำร้อนเหรอ แล้วบนวัดวังขนาย วัดนั้นน่ะเขาเจาะน้ำบาดาลแล้วไปเจอน้ำร้อนเขา ทำอะไรอะไรนะดังๆหน่อยให้เพื่อนได้ยิน ค ิ ดค่ะ เออนะคุณสมบูรณ์นะทำอะไรนี่หัดเรียนสภาวะนะนี่เบสิกที่สุดละแล้วก่อนจะทำวิปัสสนานี่วิปัสสนาต้องเห็นสภาวะธรรมแล้วก็ต่อไปถึงจะเห็นว่าสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่รูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างนั่นแหละเริ่มต้นของวิปัสสนาตัวจริงทำอะไรคิดแล้วรู้ไวๆอย่าเผลอยาวแต่ปล่อยให้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ชำเลืองเป็นระยะไปแต่ถ้าเราตั้งท่าว่าจะไม่ให้เผลอเลยนะจะเครียดมากเลยปฏิบัติแบบโยนะก็ชีวิตนี้ทำไมความทุกข์มันเยอะนะรู้ไหมดูออกเปล่าโยมันทำนะมันยังอดไม่ได้แต่รู้ว่าอย่างนี้ไม่ดีจำไว้ก่อนไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่การปฏิบัติด้วยเป็นการทรมานทำอะไรนะรีบรู้ไวๆนะเห็นไหมพอรู้แล้วใจโล่งเลยไหมเหมือนเราเปิดโล่งออกไปเลยเหมือนเราตื่นขึ้นอย่างแท้จริงมีไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดอย่างนี้นะหัดเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราหัดรู้สภาวะนะรู้กายรู้ใจไปตามรู้ไปเรื่อยๆเรียกว่าอนุปัสสนาตามรู้กายก็เรียกกายานุปัสสนาตามรู้ความสุขความทุกข์นะทั้งสุขกายสุขใจอะไรเนี่ยดูไปเป็นเวทนานุปัสสนาไปตามรู้ไปอย่าไปจ้องไว้ก่อนตามรู้ไปพอต่อไปเราจำสภาวะธรรมได้เยอะจำได้แม่นพอสภาวะธรรมอะไรปรากฏสติก็รู้ทันเผลอไปแล้วเคยเผลอครั้งหนึ่งหลายๆชั่วโมงคราวนี้จะเผลอสั้นลงสติก็เร็วขึ้นพอสติเกิดขึ้นบ่อยๆถี่ยิบเลยปัญญาก็ค่อยๆสะสมไปพัฒนาไปเกิดความรู้ความเข้าใจว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนี่ทุกๆตัวที่เราไปรู้ไปเห็นนี่มีแต่เกิดแล้วก็ดับไป

มันไปแช่อยู่กับอารมณ์อันเดียวเหรอโน่นไปหาอารมณ์ใหม่มากระทบมันก็หายไปหมดแล้วสมมติไปนอนแช่อยู่คิดถึงคุณแม่มาราไอ้ที่แช่หลุดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยกลับมาแช่ใหม่นะเพราะฉะนั้นที่นกทำนะมันไม่มีปัญหาที่ไม่มีปัญหาเพราะว่าแช่แล้วรู้ว่าแช่ไม่ต้องแก้ไขอะไรหรอกแต่ถ้าแช่แล้วไม่รู้ว่าแช่นี่อาการหนักอาการหนักคือไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริง รู้ว่ามันผิดปกติแต่มันก็ไม่ได้หายไปนะ อย่าไปอยากหายนะมันมีเหตุมันก็เกิดถ้าเรายังทำเหตุอันนั้นอยู่มันก็เป็นสังเกตไหมเวลาสมมติตอนที่เราไม่คิดปฏิบัติมันแช่ตอนไหนตอนไม่ได้คิดปฏิบัติหรือตอนปฏิบัติ คือมันจะแช่ตอนที่มันมีอารมณ์ที่ไม่ถูกมาจ ับเพราะมันหนีนะมันหนีอารมณ์สังเกตถ้าไวขึ้นนะก็พอมันอารมณ์ไม่ดีกระทบปั๊บเนี่ยจิตเราเริ่มมีการทำงานถ้านกเห็นจิตที่ทำงานกำลังจะค่อยๆเลื้อยลงไปแช่นะมันก็จะไม่แช่แต่ถ้าลงไปแช่แล้วนะก็รู้ว่าแช่แล้วอยากให้ไม่แช่รู้ว่าอยากไม่แช่แต่ถ้ามันแช่นานแช่เป็นชั่วโมงแล้วไม่รู้จักหลุดสักทีนะก็ไปหาอารมณ์ใหม่มากระทบเอานะหมากตานี้เล่นยากก็ล้มกระดานเล่นใหม ่อันนี้มันเหมือนกับมันเหมือนลงไปแช่มันเหมือนเราสร้างเกาะ ใช่นะแล้วหนีโลกเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนานะง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรสภาวะธรรมอะไรปรากฏขึ้นมาก็หัดรู้หัดเข้าใจไปทำอะไรเดี๋ยวนี้ตอบไวไหมไม่ต้องคิดก่อนว่าทำอะไรเนี่ยเพราะว่าชำนาญขึ้นนี่ฟังครั้งที่3แล้วเนี่ยบิ๊กนี่เขาครั้งที่3นะโย คนที่ไม่เคยฝึกมันง่ายนะคนที่ไม่เคยฟังก็จะฟังแล้วเข้าใจง่ายอย่างคนในครั้งพุทธกาลนะไม่เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะพอไปฟังนะก็เข้าใจง่ายส่วนของเราเนี่ยฟังมาเยอะมีความคิดเก่าเยอะนะมีข้อมูลเก่าเยอะมีความเชื่ออยู่เยอะเลยนะการที่จะแหวกความเชื่อเก่าๆออกมาเลยเป็นเรื่องยากหรือความเคยชินเช่นเคยชินที่จะเพ่งจะเลิกเพ่งเลยเป็นเรื่องยากคนไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เนี่ยจะเรียนง่ายแต่เรียนแล้วมักขี้เกียจนะต้องระวังเพราะพวกที่เขาไปลำบากมาแล้วนะเขาจะอึดพอเขาทำเป็ดแล้วเขาขยันเขาดูได้เรื่อยๆแต่คนไม่เคยสนใจไม่ค่อยสนใจเนี่ยเรียนง่ายแต่เรียนแล้วไม่ค่อยทำบางคนมาบอกว่าแม้อายุ50แล้วจะทำนะบ่อยเปลี่ยนใจยังยังบังคับไม่ได้เห็นไหมตอบมีเหตุผลหลวงพ่ออย่ามาบังคับนะมันเป็นอนัตตาใครรู้สึกบ้างว่าจิตของเรามีความสุขรู้สึกไหมจิตใจมีความสุขมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเห็นไหมความสุขไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของถูกรู้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวนะถ้าดูได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเราขึ้นต้นทางของการทำวิปัสสนาได้แล้วเราเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงรู้ไปทีละขณะแล้วพูดไปพูดมาก็วนอยู่เรื่องเดิมแล้วไม่รู้มาฟังได้ยังไงนะทนจังเลย ว่าไงกบไม่ค่อยได้ปฏิบัติหรือเปล่าหนูนี้หรือขยันขยันเปล่าดูตำแหน่งที่นั่งก็รู้แล้วบางหลังจะอยู่หลังบอยให้เขาบังให้นี่เขาหลบออกมา ที่อาจารย์บอกว่าใครฝึกปฏิบัติมาสำนักไหนเขาให้ปฏิบัติไปอย่างนั้นก่อน คือเคยทำยังไงของคุณอ่ะ เคย

นายฟังรู้เรื่องไหมเขาเก่งนะอาตมาพูดยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยดังๆนะหัวแก่แล้วหูตึง ปกติคนมีบ้านครับจะนั่งสมาธิมันไม่ได้ด้วย เ ลยใช้วิธีการเดินจงกรมหลายปีก่อนนะครับทำมานานเป็นสติแต่ว่าที่ดั้งปลายจม ู กไม่คิดอะไรเลยพุทโธก็ไม่ค ิ ดจะจงกรมยกหน่อยเหยียบหน่อยยกหน่อยก็ไม่เลยครับเราจะดูตรงนี้อย่างเดียวเดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งความรู้สึกว่าเป็นช้าลงช้าลงช้าลงแล้วมันอยู่เองอยู่เองปุ๊บมีโทรศัพท์จัดขึ้นในบ้านเราวิ่งไปรับโทรศัพท์วิ่งไปรับโทรศัพท์ปุ๊บตอนที่เราคุยกับเพื่อนอยู่เราก็รู้เพื่อนเป็นไทยเนี่ยผมก็คุยโทรศัพท์เพื่อนอยู่ดีเนี่ยจิตมันเริ่มรู้ไปเองว่าเราอะไรจะเข้าหนักจะแล้วไม่ว่าเราจะยกหลังจากบ้านขึ้นไปแล้วไม่ว่าเราจะยกยากเหนียว